Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Det er helt uventet at opleve den grønne farve 2 dage i træk, sådan skrev John Nielsen på vores Facebook-side i går. Og ja, John, det har godt nok været volatile tider. Lidt for meget i den nedadgående retning, i hvert fald først på ugen. Lad os se, hvad torsdagen den bringer med sig. I hvert fald så kigger vi på det her de næste 55 minutter. Du kan tilbringe den sammen med os her, hvor vi altså sætter fokus på aktier, investering og finans her i Millionærklubben. Og panelet her i studiet, det består af dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja. Økonom, porteføljeforvalter, chef, analytiker hos Svendsen og Tudborg. Ja. Og bedstefar, er det ikke sådan, du plejer at sige? Det er faktisk det vigtigste, fordi vi skal jo føre stikken videre. Ja. Og til Friedrichsen også, velkommen til dig. Tak. Partner og aktiechef hos Formuepleje. Og Otto, lad os bare få svisken på disken med det samme. 2021, hvordan har det været afkastmæssigt over hos Formuepleje? Jamen, på aktiesiden har det været ganske fornuftigt. Vi har et afkast, der ligger 23% i øjeblikket på vores aktieportefølje, der indgår i kapitalforeningen. Den hedder Formuepleje Limitellus. Det har været bedre, men vi ligger stadigvæk ganske fornuftigt. Og hvordan har det været sådan stemningsmæssigt, tænker jeg? Altså, synes I også, det har været volatile tider, eller hvad tænker I om 2021 som investeringsår? Jamen, 2021 har været et volatilt år, ikke så meget på det, vi måler som volatilitet, men i forhold til skifte. Vi har jo set store skifte mellem cyklisk, defensivt, vi har set det mellem value-vækst, vi har set det mellem mange forskellige faktorer i aktiemarkedet. Og det tror jeg også er noget af det, vi skal være opmærksom på, når vi går ind i næste år, at jamen, en del af de ting, der kommer til at bevæge sig, er nok mere i det underliggende i aktiemarkedet, end at vi får samme høje afkast, som vi har haft de sidste 2 år. Mm. Vi dykker ned i jeres forudsigelser for blandt andet næste år og lidt længere frem i tiden. I er jo sådan nogle, der ikke nødvendigvis sådan kigger på dag-til-dag udviklingen. I ser sådan lidt længere frem i tiden, som de gode, fornuftige investorer i er overhovedets Formuepleje. Vi skal også huske julequizet. Det er jo her i december, at vi har smidt en julequiz på banen. Oj, I er gode til at gætte på den, må jeg sige. Det går rigtig godt, men det er jo sådan, at vi smider en ny ledetråd på bordet her hver eneste dag i løbet af december, og så skal man altså gætte, hvad det er for et selskab, vi tænker på her i studiet. Det foregår ude på Facebook, og vi har lavet sådan et helt særligt opslag med et lille julebillede, og så er der altså nogle ledetråd. Så gå ind og find det særlige opslag, der gælder vores julequiz, hvis du vil være med til at gætte, og så er du altså med i konkurrencen om et par bøger og en millionærklub kop. Vi trækker vinderen i morgen. Og dagens ledetråd, den lyder sådan her. Selskabet er kendt for at udøve rettidig omhu. Hvad er det for et selskab, der er kendt for at udøve rettidig omhu? Hvis du ved det, så gå ind og skriv dit gæt inde på Facebook-tråden, så kan du altså være med i konkurrencen, som vi afslutter for denne uge, altså i morgen. Ja, de her, jeg ved godt, det er måske lige lovligt svært for jer, men altså, ja. I må heller ikke gætte alligevel, så I kan få lov til at stå her i stedet for at tale aktier med mig. Lars Svendsen, lad os prøve at hoppe en tur i Vestas, kunne jeg godt tænke mig at starte med. Fordi det er jo sådan, at de fik endnu en fin ordre i går, 235 megawatt fra Illinois, USA. Og tidligere på ugen, der var der så sådan en stor ordre fra Brasilien. Så har der været hele det her hackerangreb, også er ude at sige, at det er måske persondata, som er blevet sluppet løs i det. Ja. Hvordan har Vestas det egentlig? Den er 218 nu, og han var jo nede at vinde sådan lige vel på knap 200, og så kører vi lidt opad igen. Men den har det vel sådan set rimeligt, men jeg tror jo, at den er, jeg har jo gættet på, at den skal ned 140-170, men og vi skal huske, at man delte jo aktien i 5, det var sådan en aktiesplit for, jeg ved ikke, hvornår det var, knap et år siden. Skal vi lige huske, ikke? Så du skal gange med 5, det svarer altså til 1085 gamle regning, men jeg tror, vi skal derned, fordi de har altså nogle voldsomme problemer med at cost overrun. De er simpelthen kommet i klemme på, at de har givet tilbud, og så er der en masse ting og sager, der skal falde i hakke. Siger du, at det ikke er Vestas, vi har kørt i vores julekys? Altså, der har ikke været rettidig omhu der? Ja, det kan du jo så sige. Jo. Det kan jeg godt, det tror jeg ikke afkræfte, men det er ikke det, vi taler om. Men altså, det er et af eksemplerne på virksomheder, som er kommet i klemme, og i og med, at det er en stykke af vejen jo en samlet industri, altså afhængig af mange komponenter, så er de kommet i klemme, og det vil sige, med de der ordre, altså tomfingerreglen for dem er efter, så vidt jeg begriber det, at det er sådan cirka 8 måneder, frem. Altså, en ordre, de har i dag, vil være afviklet om 8 måneder generelt. Så er der nogle rammeorden, der er lange og sådan noget, men det er sådan en tommefingerregel. Det vil jo sige, at når du så begynder at blive ramt, som de har været sidste år, eller det år, som nu er gået, af sine omkostninger, så skal du jo arbejde ud, og du får også bedre priser på de næste år, og de har jo sat priserne op, så vil jeg kan gennemskue det der. Mm. Og så der må man sige, hvornår slipper de ud af den der klemme, medmindre priserne løber endnu hurtigere igen, jamen det vil de jo formentlig gøre til sommer, så altså første kvartal og andet kvartal næste år vil også være dårlige. Altså de kører rundt på cirka 0 på nye møller. Mm. Det er alle de penge, de tjener. Det er service, hvis man er sådan lidt. Det er den måde, de selv opgør det på, så kan man spørge, om den er rigtig, men altså, det er en det er jo lidt surt at have så stor en omsætning, og det er 85% af omsætningen hos Vestas er nye projekter, og 15% er service, ikke? Den vokser så lidt, servicedelen, ikke? Fordi de er gode til at få de her ordre, men altså, så de skal jo arbejde sig ud af det, og det vil altså tage noget tid, og så er problemet jo det også, at der skal jo ikke så meget til, når det hele raser afsted, og du har for høje omkostninger, problemer det ene, og forsinkelse og det andet, og alt muligt, så skal du ikke så meget til, for at du ligesom skubber. Det mener jeg også, de egentlig sagde sådan lidt gedult. Nogle gange skal man jo høre, det er ligesom på coronamøderne, man skal ligesom høre, hvad de siger. De siger jo ikke, at vaccinerne ikke virker særlig godt. De siger, hvis du får det tredje stik, så vil det sikkert virke. Jeg så lige få et nyt stik i røven, og så virker det. Det tror jeg også. Altså, men du skal jo nok til at høre, hvad det er, de siger. Det er jo sådan en måde, at akademikere de omgår sandheden på en betænkelig måde. Mellem linjerne, der er ja, det vigtigste. Men det mener jeg også ham derovre ude at sige, at de stod nærmest på hovedet for at få tingene modificeret og komme igennem, og så gør vi det, og så gør vi det, og så tager vi den der, som skulle sidde på den mølle. Nej, den sætter vi over her, fordi så kan vi få afleveret den, og så videre. Og det er det der problem. Så altså, han har problem, og det gælder jo også de andre. Mm. Både, Siemens Gamesa går jo lidt dårligere, og ham her Nordex går meget dårligt, og så har vi GE, som skal stå bare en ben. Så altså i hvert fald 60, 75, noget i den retning kroner skal du have skåret fra, før du begynder at være interesseret. Ja, før vil jeg ikke være. Så indtil der, det vil sige, der må man bare, jeg mener jo inden for vindkraft, er det sådan set jo dem, der er de interessante, og ikke projektmagerne, som er Ørsted, og vi havde Eolus i går, og vi har Scatec, som ikke er så meget vind, men mere sol op i Norge. Mm. Nogle af de der, og så kommer alle olieselskaberne, det er de andre, der er, det er ikke længere organizers profit. Mm. Det er jo det, de egentlig laver, de der projektmagerne. Men der er det de andre, der har poweren, og så er det store jo, det bliver store, altså helt store på Vestas bliver jo offshore, og det skal jo køre fra, altså økonomisk set vil du begynde at komme penge i det, vel i 24 og rigtig 25. Og indtil da, altså det er der, de næste store boom skal komme, og de har ordrene og så, men det skal jo køre igennem de der projekter, ikke? Og så og knalde, hvad hedder det, der er jo nogle vindmølleparker nu, der er oppe på 1500 megawatt. Og du kan godt se, at du inden for salg, så skal du sætte 100 af de der krabater op. Det er jo nogle enorme projekter. Det må man sige. Så der er lidt leveringstid med dem. Og til Fredriksen, har du noget forhold til sådan en aktie som Vestas Wind System? Mm. Nej, det er ikke en, vi har i vores globale portefølje, men jeg lægger mærke til det, som Lars siger i forhold til serviceforretning, at den her type af virksomheder, ordreproducerende virksomheder, vil jo rigtig gerne have fat i serviceforretningen, fordi det er der, hvor man har stabiliteten, man har den kunde, der kommer tilbage igen. Vi har lidt, vi har talt om det tidligere, et andet selskab, som minder meget om Vestas. Forholdet er bare vendt rundt, kan man sige, i forhold til nye projekter og service, og det er den her elevatorproducent Otis, hvor det er så 75%, der er service, hvor de sidste 25 eller 20%, det er... Det er en finde, ikke? Det er en amerikansk virksomhed. Okay. Okay. Det er kunde. Det er kunde, der er finsk. Ja, undskyld, jeg blander ting sammen. Sorry. Men stabiliteten der, det at der er krav omkring tilsyn med rulletrapper eller elevatorer, det som altså, virksomheder og stormagasiner har en stærk interesse i, at tingene fungerer, så deres kunder kan komme rundt, det er rigtig stærk en ting. Så Otis, langt mere spændende, hvis man hopper på den historie, som Lav han lige malede ud her. Lav Svendsen, lad os kigge overordnet set på... markedet derude. Jamen, det er jo en dejlig dag. Det er sådan en 0,5% opdag indtil videre, og det er jo sådan set, nu 0,3 er vi på lige nu, men i Danmark, men det er jo sådan set ret pænt, fordi vi har også, USA er jo sådan lidt, den er sådan lidt svingende, hvor det kører ikke helt super duper, og faktisk er jeg bemærker i USA, jeg tror jo, at der er jo en en boble og sådan noget. Det er jo ikke så mange, der kan se, fordi den er så stor, men på det her med IT og amerikaner førende markedet. Hvor den helt store medienød er jo nu, at Apple er nået 3.000 milliarder dollar. Er det ikke formidabelt, Lars Svendsen? Det er det. Jamen, det er jo mere end statsunderskud, er det ikke? Så det er jo da forbløffende, ikke? Mm. Jamen, altså, tænk, vi har en verden, hvor de USA har rekord nærmest i, nu var det godt nok i året før, i statsunderskud, og aktiemarkedet sætter rekord. Det er da fantastisk. Ja, hvad vi laver? Nej, men det der USA-værk, jeg vil bare sige, at faktisk ser lidt ud til, at Nasdaq er ved at tabe maskinkraften. Og det er jo sådan set lidt der, hvor den offensive indsats på aktiemarkedet er foregået med Tesla og alt det der. Og det er jo værd at kigge på, fordi så kunne det jo godt være, at det er ved at køre træt, og at så bliver det Europas tur. Jeg tror, Europa, og i øvrigt også resten af verden, får et udmærket næste halvår. Det forsøger mig, at jeg har hørt den historie før. Ja. Men det er jo hele tiden balladen, hvornår sker der noget på aktiemarkedet, og så længe folk vil med at løbe den samme vej, det er jo lemming-effekten, vi er så kaldet, fordi jeg mener, det er forkert, og alle de, der synes, at det kan koste uendelig meget, de vil sige, at du skal bare løbe med, og hurra, ligesom alle de andre, og så kan du købe bitcoin, det er endnu bedre, ikke? Det er jo også den vej, det er kun stige. Altså den der illusion der, det er jo helt ude i den blå luft. Altså prøv at tænke, AP Møller har en børsværdi på 60 milliarder dollar. Og ham her, han har en værd på 2900, 50 gange. Og hvad er det? Det er en mobiltelefonfabrik, der ovenkøbet for at lave det i Kina, og som har sit eget univers, sniksnak, og prøver på at bygge en økosystem op af alt det der. Lav Svendsen, prøv lige at tænde pæren. Jeg har savnet dig her i studiet. Det er dejligt at have dig tilbage. Ja. En aktie, der springer i luften her til morgen, så vidt jeg lige kan se. Jeg kan ikke se den op på din skærm nu, men Trifork. Ja, han var lidt foran. Hvad sker der der? Jeg synes, den er op med noget i retning af 10%. Ja, det var den lige før, men nu er den jo så lige tabt pusen et øjeblik. Men hvis vi taler sammen, så kan jeg måske prøve at finde ud af. Jeg ved det ikke, jeg aner ikke, hvad det er. Vi skal nok tale sammen. Et andet sted, som der altså også har været spændende ting at sige her på det seneste, det er i Ambu. Og du har du noget forhold til Ambu egentlig? Ligger den heller ikke hos jer? Den ligger heller ikke hos os. Nej, det har altså været en aktie, der har haft det ganske svært her i en lang periode, men altså nu ser ud til at være stigende igen. Et par dage med ret flotte stigninger, Lars Svendsen. Hvordan har du det med Ambu? Jamen, jeg mener jo sådan set, at den har jo været gevaldig. Det er jo de pæne menneskers spekulationsaktie. Det er sådan en borgerskabets spekulationsplads herhjemme på aktiemarkedet. Men den, jeg mener sådan set, at den har været, skal måske, altså jeg gælder på 150. Jeg talte med Per Hansen om den forleden dag, vi havde ham på besøg fra Nordnet. Og han mente faktisk, at den var ved at overstået smerten hernede og ville komme. Og det er jo ligesom et spørgsmål, hvor langt ned skal vi, før vi vender? Det er jo egentlig det, vi hele tiden taler om. Hvor det er sådan en bykrig, ikke? Der er sådan, vi skal erobre den her gade. Hvad er der på den anden side hen ved hjørnet der? Det ved vi ikke. Men vi må erobre den her gade, når det er til hjørnet. Så må vi finde ud af, om vi skal gå til højre eller venstre eller lige hvad vi skal gøre. Men vi ved det ikke. Og det må sige, hvor er bunden så? Og der så jeg gætter på 150, men det kan godt være, at vi ikke, fordi det er jo en aktie, folk er på ret til at kaste sig ind. I forleden dag var det jo, eller 2-3 dage siden var det, at de har fået en aftale i USA, men det er jo en rammeaftale for sådan en indkøbsorganisation for hospitaler. Det vil ikke betyde med, at de køber alt hos dem, men de har ligesom fået lov til at indgå i deres. Jamen, dog et første skridt til, det kan blive til noget. Ja. På at stå på deres, vores sortiment af varer, den er med. Mm. Så hvad hedder det? Nej, du, ja, problemet for Ambu er jo også det, han har fyret op under kedlerne derude, den nye mand, Gonzales. Og det var jo hans chance, og den tog han. Man kan sige, på den måde er hans tankegang jo god. Han sidder og siger, jeg har et vindue, jeg har fred for. Jeg er en ny boss, og bestyrelsen har givet mig, jeg skal se at få sat skub i den virksomhed. Så giver jeg den fyr op under kedlerne, og overtager salg i USA, og fuld fart frem, og alt det der. Og så kommer det her produktudvikling, det som de var bagefter med nogle projekter, der var mislykket, så de skulle en forfra med. Og det har han gjort, det skal jo blive færdigt i løbet af i år og næste år. Og så skal de på ud og kunne sælges på, men de spiller færdigt, og alt det der. Og det store der bliver jo det med sådan et kamera, der man kan sende ind i, for at kontrollere tyktarm, altså kolostomi. Mm-hmm. Det er jo den store kræft, allerstørste kræftsygdom inden for bløddelen, som jeg ved. Men på kroppen, og det er det, han skal lave. Men der er en fyr op under, og det gør jo så også, at i og med, at han gør det der, så skal han på den ene side sige til investorerne, det her bliver godt, men når vi fyrer op omkostninger, så kommer vi jo ned i et hul. fordi vi har alle omkostningerne før indtjening. Og det er det vedmål, vi har. Der sidder vi nu og kører frem, at du ser, at Friis, han står nogle gange og siger, jeg kan se, at den aktie koster 600. Ja. Jeg kan også se, den koster 100. Michael, så hvad skal jeg gøre? Ja, ja. Ja. Og det er jo ikke helt liv. Fordi det er det der, og så er optimisterne køber dem, der vil have den i 600 eller et eller andet tal op af. Det er jo lige meget, det skal bare være et større tal end, end 200, ikke? Så er de på ret til at hoppe ombord. Hvilke minder mig om, Lars Svendsen, ja, at vi fik regnskab fra GameStop i går i USA. Jeg ved ikke, om du kiggede på det. Nej, det ved jeg ikke. Nej, sjov nok, så tjener de ikke specielt mange penge. Jeg tror, det var vel sådan set nogenlunde vintet. Nå, endnu en positiv dag, altså forhåbentlig til glæde for John og alle andre, der lytter med derude. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet. Det har jeg Lars Svendsen og Otto Friedrichsen fra Formupleje. Vi tager den store overblik over markederne og kigger lidt fremad, hvad der kommer til at ske de næste par år. Ja, det er lidt af en dagsorden, man sætter i søen her, sådan en torsdag morgen. Du kan være med, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv du bare ind til mig. 42 42 03 21 er nummeret. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Never bet against the Fed. Gå aldrig imod den amerikanske centralbank, sådan lyttede et klassisk godt råd fra finanslingosproget. Men hvor skal man så gå hen i disse tider, hvis det ikke er amerikanske, eller hvor skal man kigge hen i det hele taget? Centralbankerne over hele verden, de styrer altså showet fortsat. Otto Friedrichsen, lad os starte der med centralbankerne. Det var jo sådan set Bank of Canada på en eller anden måde, der startede showet, kunne jeg se i et af de nyhedsbreve, som du sendte til mig her for nylig. De var altså ude i slut oktober og snakker om, at de skulle til at slutte deres opkøbsprogrammer. Det er det her, vi kalder tapering. Og så ville der måske også komme nogle rentestigninger sådan lidt fremad. Bank of Australia, de var også på den samme bane. Det er jo selvfølgelig ikke de her to, hvad skal man sige, i global sammenhæng relativt små centralbanker, der sætter til den, men det er måske sådan der, man skal holde lidt øje med, at nogle ting starter med at bevæge sig. Men helt sikkert, nu skal vi også være opmærksom på det råvareøkonomi, men Bank of Canada, Bank of Australia er jo ikke normalt nogen, vi lægger mærke til, eller nogen, man sådan, som global investor lægger særlig opmærksomhed på, fordi at de er ikke de store centralbanker. Det er marginale spillere i forhold til ECB, som er den store europæiske, og Fed, som er den amerikanske. Mm. Men det, der var i øjnene faldende tilbage i slutningen af oktober måned, var jo netop, at de gik ud og overraskede markedet. At de overraskede de forventninger, der var til de to centralbanker. Nemlig, at i Canada valgte man at sige, at i stedet for at gradvist at aftrappe de her obligationsopkøb, så ville man helt at afvikle dem med det samme, og signalere, at de her rentestigninger altså på et tidspunkt også kommer til at ramme Canada. Mm. Og det samme ser vi også i Australien. Og det gav jo sådan en naturligt fokus på de store centralbanker. Fordi en ting er, når de små gør noget, hvad gør de store så? Og der så vi jo i slutningen af oktober, starten af november, at fokus på den amerikanske centralbank, som jo har et meget stort obligationsopkøb i gang, blev meget stor. Og også på ECB, som selvfølgelig også understøtter den europæiske økonomi. Og der har vi jo så efterfølgende fået meldingerne fra specielt den amerikanske centralbank, om at man vil altså gradvist her frem mod i første omgang sommeren, begynder at afvikle de her månedlige obligationsopkøb, simpelthen for at lette foden fra speederen. Og nu er der altså allerede møde igen i næste uge i den amerikanske centralbank, og der er sådan set også lagt i kakkeloven til, at der kan komme endnu flere ændringer. Otto, hvad ser I, der kan komme til at ske der? Jamen det, der er nålen, eller det, der flytter nålen i forhold til centralbankerne, er jo sådan lidt forskelligt på tværs af regioner, men sådan overordnet set er det jo arbejdsmarkedet, det er inflationen eller prisstabiliteten. Og begge ting bevæger sig jo i øjeblikket, og specielt på prisdelen eller på inflationsdelen, der ser vi inflationstal både i Europa og USA, som faktisk begynder i en periode at overraske på opsiden. Så man ser, at aktiviteten også på prisdelen begynder at accelerere. Meget af det kommer jo fra energi, fra flaskehalse, alle de her ting. Men vi begynder også at se det på ejendomsmarkedet, vi ser det på beskæftigelsen osv., at der gradvist kommer et pres på inflationen. Og det er klart, det skal centralbanken være opmærksom på. Og vi kommer jo fra en situation her de sidste par år, hvor vi har haft en ekstremt lempelig pengepolitik, altså hvor renterne har været meget, meget lave, og hvor man har købt i USA de her 120 milliarder dollars om måneden i stats- og realkreditobligationer. Så man kommer fra en verden, hvor man har været meget lempelig, til nu skal være mindre lempelig. Så det er jo ikke nødvendigvis, at man træder hårdt på bremsen, Det er det, markedet måske kommer til at frygte på et tidspunkt, men i første omgang, det man signalerer, det er, at man meget forsigtigt gradvis begynder at lette foden fra speederen. Forsigtigt og gradvis, men altså, kunne man frygte, at de kommer her i næste uge, den amerikanske centralbank, og alligevel begynder sådan at rulle det her opkøbsprogram endnu hurtigere tilbage? Altså, de har jo været ude at sige nu, at de vil tage, er det 15 milliarder af, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Som de havde, så de vil gå fra... Hvor meget var det nu, det var? 120 og så ned til 105 milliarder opkøb i obligationer. Ikke? Kunne man forestille sig, at de ligesom skal lære det hurtigere tilbage, sådan, øger det der beløb af de 15 milliarder til endnu? Ja? Det er jo det, markedet spekulerer lidt i, kan man sige. Og specielt nu taler vi meget aktie her, men aktieinvestorer i øjeblikket kigger jo utrolig meget på rentemarkedet. Hvad gør renterne? Fordi renterne afspejler et eller andet sted forventningerne til både væksten, omikron og covid og alt, hvad der sker på væksten på længere sigt, men i høj grad også på de korte renter i forhold til centralbankerne. Når centralbankerne begynder at signalere et stilskifte eller et retningsskifte, så begynder de korte renter at bevæge på sig. Det har vi faktisk set, at de korte renter i USA specielt er kørt op, og vi har set forskellen mellem de længere renter og de korte renter blive mindre, så kurven er flade, som man kalder det. Mm. Og det er en kombination både af, hvad centralbanken signalerer, men også hvad vækstforventningerne et eller andet sted indikerer i forhold til den situation, vi står i. Men i forhold til markedsforventningerne, så er der ingen tvivl om, at markedet spekulerer i, om det bliver før juni-juli måned, at man er færdig med at aftrappe de her månedlige opkøb. Og nålen peger i den retning, at det nok bliver tidligere. Og der er forventningen, når man så er færdig med at købe obligationer i markedet, man har afsluttet de her obligationsopkøb, hvornår begynder man så at hæve renten? Det vil umiddelbart komme i forlængelse af afslutningen. Men de to særlige punkter, som centralbanken i USA kigger på, det er jo altså inflationen og arbejdsmarkedet. Lad os lige prøve at dykke ned i dem, fordi at inflationen, den er jo altså stigende, det har den været et stykke tid, og selv centralbanken har fået øjnene op for det nu og fjernet det her ord transitory, altså at det var midlertidigt fænomen. Den har de lagt i graven, nu er de ligesom med på, at det går altså hurtigere, og inflationen kommer højere op, end de først havde regnet med. Så der har de ligesom skiftet retning. Men hvad med på arbejdsmarkedet? Hvordan går det egentlig der? Jamen, det går jo egentlig ganske fornuftigt. Nu ser vi i går også jobtal i forhold til åbne stillinger, som igen går ud og overrasker 11 millioner åbne stillinger. Vi ser en beskæftigelse, som er i fremgang, hvor arbejdsløsheden er faldende eller aftagende. Så tingene går i den rigtige retning. Der er stadigvæk nogle ubalancer i forhold til deltagelsesgraden i forskellige aldersgrupper. Der er også nogle effekter i forhold til, hvem er det, når vi ser på aldersgrupper, der i øjeblikket oplever lønstigningerne. Fordi det er klart, at der er forskel på, om du sidder i serviceøkonomien, som har været hårdt ramt af nedlukninger, og et eller andet sted begynder at åbne op. Nu har vi omikron, som selvfølgelig kommer til at påvirke det også i et eller andet omfang. Eller om du sidder i et andet sted med en anden base i forhold til hvad du skal lave. Så der er forskel på det her, men det vi kan se, det er jo, at den tiltagende positive udvikling, vi ser på arbejdsmarkedet, også på længere sigt formentlig kommer til at have en effekt på løndannelsen i den amerikanske samfund og andre steder. Nu er det jo ikke sådan, at lønningerne nødvendigvis eksploderer her over de næste 3 måneder, men centralbankerne begynder jo, som du siger, i højere grad at anerkende, at jamen, der er nogle midlertidige effekter i forhold til flaskehalser, i forhold til energi, men vi begynder altså også at se, både på arbejdsmarkedet, men på ejendomsmarkedet, nogle effekter, som er mere... skal man sige, langvarig i forhold til inflationsdannelsen. Mm. Men Otto, kan man, fordi jeg tænkte på, om de ligesom, jeg ved ikke, hvor deres fokus ligger, om det ligger sådan 50-50 på inflationsdannelsen og på arbejdsmarkedet, eller om de sådan kan skrue op og ned på, hvad der sådan er vigtigst at ligesom få dem at fokusere på, fordi inflation, det har ligesom været, som jeg har hørt det i hvert fald de sidste mange år, det allervigtigste, som de har kørt på, og så det der arbejdsmarked, det har sådan måske ligget lidt i baggrunden, det kan godt være bare, fordi vi ikke har talt lige så meget om det her i klubben, men altså, er der også sket et skifte i, at de nu er nødt til at kigge meget mere på arbejdsmarkedet, og i virkeligheden kigge meget mere på alle de mange amerikanere, som er i job, i stedet for at kigge på den relativt lille del, som ikke er i job? Jamen, det kan du have en pointe i, og specielt i forhold til, hvis vi taler inflationsdelen først, der er jo sket et skift i forhold til kommunikationen omkring inflation. Altså 2% har tidligere været målet. Altså, det er vores mål. Nu er det jo et symmetrisk mål omkring 2%. Og det er jo også lidt en udmelding med elastik at sige, kan vi så tåle en inflation på 3% eller på 4% i en periode for på lang sigt at have et gennemsnit på omkring 2%? Og det er jo den elastik, man har købt sig selv i forhold til den situation, man står i. Blandt andet i kølvandet på marts måned sidste år, men i høj grad også på arbejdsmarkedet, fordi et strammere arbejdsmarked er jo et spejl af det konjunkturforløb, vi er på vej ind i, hvor tingene, hvor kapaciteten strammer til, som vi også så før corona. Og det er jo et reaktionsmønster, som også kommer til at føde ind potentielt i forhold til løndannelsen og inflationen. Det store spørgsmål i koblingen fra arbejdsmarkedet til inflationen er jo produktiviteten. Altså, kommer vi til at se en produktivitet, som vi gennem rigtig mange år har været meget, meget lav, komme til at stige og kompensere for nogle af de lønstigninger, vi ser i visse dele af det amerikanske marked? Mm. Det er jo sådan den langsigtede. Det langsigtede spørgsmål, man skal forholde sig til, i hvert fald i forhold til centralbankernes... Må jeg også spørge dig noget, fordi vi har jo det der... Altså, du kan sikkert heller komme et svar, men der er jo den der med, at der er 8 millioner mennesker til sydlandene, der er forsvundet fra arbejdsmarkedet i USA. Altså, det er beskæftiget lavere nu. Ja. Det er den faktisk. Ja. Men det alligevel fungerer nærmest som om, der er fuld beskæftigelse. Har du en klog forklaring på det? Altså det, når vi kigger på tallene, så er det jo specielt i den modne del af arbejdsstyrken, altså 60 plus, hvor vi ser, at den her participation rate, eller deltagelsesgraden i den aldersgruppe, generelt har været faldende også før corona, men tog et kraftigt step ned i kølvandet på corona. Så rigtig mange ældre amerikanere har trukket sig fra arbejdsstyrken. Ja. Og der kan være mange forklaringer. Jeg kan en. Helt sikkert i forhold til velstand, i forhold til arbejdsmarkedet og formueskabelse. Men også i forhold til, at hvis ikke du er tvunget af økonomiske årsager at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Så gider vi ikke mere. Mm. Nej, men det er jo netop det, fordi det er jo netop det, at måske er det en af forklaringerne, at jeg kender ikke strukturen med, at det skulle være de gamle, der ikke gider lave noget mere, men det er jo dem, der har fået formuegevinsterne både på aktier og på fast ejendom. Mens de unge mennesker, de er ligesom på vej ind i systemet, ikke? Men heldigvis har de unge mennesker jo ikke opdaget det, at de gamle har taget røven på dem. Jamen, det er det jo. Det tror jeg vist nok. Men det synes jeg nok, jeg hører derude. At de kommer aldrig ind på boligmarkedet og alt det der, før de arver de gamle. Og det er jo det, der er lidt... Det er måske i virkeligheden... Det kan nemlig godt være forklaringen, at nogle af de der har simpelthen lavet kassen, og meget af det er jo skattefrit, og så eller lav skat, og så sidder de og siger, ved du hvad, nu kan de rende og hoppe, vi gider ikke mere, vi jamen, kan lige blive bedt om at arbejde hjemme. Fordi det har jo nærmest sin egen term, det er The Great Resignation, som jo også der bliver talt rigtig meget om i USA. I virkeligheden er det jo et fænomen, der breder sig i mange vestlige lande. Det er jo ikke nødvendigvis kun i USA, at folk de har sagt op en masse her i løbet af de sidste mange år. Måske har folk bare sådan haft tid til at sætte sig ned og kigge på deres liv og se, okay, jeg er egentlig glad for det, jeg laver, og så er der altså sket en gigantisk stort opsigelse kollektivt, havde han sagt. Og lad os prøve at lege med den tanke, at det er et fænomen, som sådan jo ikke gør, at vi vender tilbage til noget normalt, fordi folk netop ikke vender tilbage til deres arbejdsplads. Hvad vil det betyde for vores økonomi og sådan generelt set i den vestlige verden? Jamen det er klart, hvis du tager en gruppe ud af arbejdsmarkedet til samme mængde arbejde, så vil der komme et yderligere pres på arbejdsmarkedet. Og det er jo noget af det, vi ser, når vi kigger på løndannelsen i øjeblikket, specielt i aldersgrupper, så er det jo primært de unge mennesker, der oplever lønstigninger. Og der er vi jo tilbage til serviceøkonomien, at vi kender det også i Danmark i forhold til restaurationsbranchen og hoteller, at man nogle steder faktisk er villig til at betale en præmie for at tiltrække arbejdskraft, og simpelthen sikre, at man kan holde åben og holde gang i sin forretning. Og det er noget af det, vi ser, kan man sige, i forhold til at tiltrække arbejdskraft. Og det er klart, tager man en aldersgruppe ud, som også har været i serviceerhvervene og været andre steder i arbejdsmarkedet, og andre aldersgrupper skal kompensere for det, så kan du risikere, at den her løndannelse eller lønspiral begynder at udvikle sig. Og det er selvfølgelig det, som centralbanken også er opmærksom på, at jamen, er det her permanent, at 60 plus for altid vil være ude af arbejdsmarkedet i det omfang, vi ser i øjeblikket, eller kommer de til at komme tilbage ind i statistikken igen og være med til at bidrage i forhold til... Ja, og kapitalgevinsterne har sænket pensionshalderen. Du bliver hængende her, det lover du mig simpelthen. Men Svendsen, hvad kan vi forestille os, at der kan komme til at ske sådan, fordi det er sådan en helt ændring af fundamentet, vi står på, tænker jeg. Jo, men så sent som i går, så kom de med et forslag om at give sygeplejersker, der varet op, mulighed for at komme tilbage, eller omvendt at blive siddende noget længere tid. Altså sådan en exit-program, ligesom man har for forbrydere. Hvad kommer det til at betyde for samfundsøkonomien? Bedre efterløn for forbrydere. Nu er det sygeplejersker. Hvad? Ja. Hvad kommer det til at betyde for samfundsøkonomien, hvis jo. Så stor en gruppe forlader arbejdsmarkedet for godt? Ja, men det vil betyde, at vi vil få et større lønpres, og det har der jo ikke været i umindelige tider, næsten i 30 år. En af de ting, som nogle sådan mere sådan nogle tilbagelænede økonomer sidder og ævler om og har gjort mange år, det er jo, at at middelklassens erhverv, det, altså nogle pæne funktionære erhverv, hvor blandt andet sygeplejersker er jo et af dem, ikke? Og så videre, sådan nogle kontorer eller administration og sådan noget, bankerhverv og sådan noget, at de har jo haft en meget lav reallønsvækst, næsten overhovedet, ikke? I 30 år. Og det er jo et af problemet, at middelklassen er klemt. Og det er jo, vil jeg så sige, altså det vil få en inflationær effekt, det må det komme. Der er sådan en opsparet bølge, ligesom sygeplejerskerne har det. Men det andet er, at altså, i et større perspektiv, så er det, altså sociologisk samfundsmæssigt, er det et problem, fordi middelklassen er jo normalt det, der har stabiliseret vestlandenes samfund. At ligesom jeg var så midt på vejen, og så flyttede det lidt om, du er venstre, socialdemokratiet er fuldstændig ligegyldigt, men det var derinde, det foregik. Men hvis den ligesom er blevet presset nedad i realindkomst, men de tror stadigvæk, at det er dem, der er de rige og velstillede og alt muligt andet, og griner af alle de unge, der ikke kan gå ind på boligmarkedet, de gamle, der sidder der og venter på at blive faset helt væk, ikke? Så får du jo et problem, fordi på et tidspunkt, så finder de måske ud af, og det er jo det, der er sket, med de gule vester og så videre, at det var jo sådan set, ja, dengang det ballade kørte rundt for et par år siden, de kommer, har dem jo stadigvæk liggende fra motorvejsulykkerne der, så skal de jo tage dem på igen. Men opdager lige pludselig, hold kæft, vi er jo blevet klemt i det her system. Det har vi ikke opdaget. Og sådan, hvis det er et tilfælde, du er beklemt, jamen så når du får muligheden for det, de der gør det, så siger de, så ved du hvad, nu holder jeg op. Jeg kender en historie om, nu kommer der en ny forrøverhistorie. Nej, det må godt gøre den lidt kort. Helt kort. Men det er, at vi har en pensionskasse, som frem for nogle andre i Danmark, havde en ufattelig god kapitalafkast. Den var ikke ret stor, men de der personer, der er det der erhverv, de går simpelthen systematisk ud af arbejdsmarkedet, når de er 62, tror jeg det er. Så de er væk, fordi deres pension er så god, at i forhold til, hvad de tjener, så er det bare farvel og tak. Og det er jo så tak til deres pensionsforvalter, så det er jo ikke mig. Men hvad hedder det? Det er en sjov historie, fordi det er jo lidt det samme. Ja. At du så bare siger, ved du, tak for penge, hvorfor skal jeg jo rundt her og være til grin og betale 70% skat, når jeg lige så godt kan sidde derhjemme og hygge mig? Altså store mulige problemer maler vi op her i fremtiden, og Otto, du skal nok få lov. Jeg vil bare lige nævne, at Ray Dalio, som er chef for Bridgewater Associates, som er verdens største hedgefond, han var altså også ude i går og malede nogle af de her ting på benene. Og ja, jeg ved godt, at der er nogle af jer, der siger derude, at det er os, der maler bekymringerne meget skarpt op, men nu taler vi jo sådan set bare om det. Hvis bekymringerne ikke er der, så behøver vi sådan set heller ikke at rode mere rundt i det. En økonomisk katastrofe i horisonten, sagde Ray Dalio, og tog på grund af blandt andet det her The Great Resignation. Kan du se sådan en decideret katastrofe? Altså, vi sejler vel igennem. Altså, man kan jo sagtens forestille sig ting, der kunne ske, men altså i forhold til, nu taler vi om inflation og centralbanker, selvfølgelig kan det skabe meget volatilitet, hvis centralbankerne kommer på bagkant, eller hvis man gør noget overraskende, som udfordrer den opfattelse, der er i mig. Jeg har ikke læst hans hovedpointe i forhold til, hvad er det, han mener, der kommer til at ske. Men en vigtig pointe i forhold til inflationen, inden vi maler os op i sådan en inflationshjørne, det er jo også CapEx og produktivitetsstigninger. Altså mange af de her mennesker, som forsvinder, bliver jo erstattet af produktivitet formentlig i forhold til de områder, de er på. Så man, selvom arbejdsstyrken bliver mindre, så er der en mulighed for, at vi kan kompensere for den mindre arbejdsstyrke ved at øge produktiviteten. Blandt andet gennem digitalisering, investeringer osv. Og når du siger CapEx, så er det anlægsinvesteringer, og det er noget, som vi har stået og sukket efter igennem ganske mange år. Vi har manglet derude på markederne. Nå, og så bare lige for at runde centralbanksnakken af. Jeg synes, jeg efterhånden begynder at høre flere og flere, der sådan piber på gangene, om at tilliden til blandt andet Jerome Powell og company over i den amerikanske centralbank, det lider altså lidt et knæk, fordi de sådan på en eller anden måde jo altså har holdt meget fast i blandt andet det her med, at inflationen var transitory, midlertidig, og lige pludselig så var den det ikke alligevel. Har du tillid til, hvad de laver derovre? Jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at den horisont, de ser på, er forholdsvis udfordrende, fordi vi står i et miljø, hvor man har været meget, meget lempelig igennem en lang periode, til nu i første omgang skal lette foden fra speederen. Det, de også signalerer, det som markedet i høj grad forventer, det er, at efterfølgende, når man er færdig med at lette foden fra speederen, så ryger foden over på bremsen, og man begynder at hæve renten. Og der tror jeg, at man skal være opmærksom på specielt inflationsdynamikkerne på prisstillingsdelen, altså på energi og på nogle af de her flaskehalsproblematikker, at når vi kommer ind i første, andet halvår af næste år, så nogle af de baseeffekter, altså det, at vi forhåbentlig kommer til at se energipriserne komme en smule tilbage, vil gøre, at du får ikke samme, sådan i anførselstegn, inflationspres fra energidelen. Og det er klart, når du ser 6% inflation i dag i USA, så er der mange forestillinger om, hvor renten skal ligge hen ved udgangen i 2022. Men når vi nærmer os første halvår, andet halvår skiftet der, så kommer vi til at se en eller anden form for baseeffekt, som også kommer til at blive taget ud af inflationstallene. Og så er vi lidt tilbage til, hvad er det, der er permanent inflation? Hvad er det, der er transitory, og hvad er det, der er permanent? Og det, der tror jeg rent retorisk, at de har en mulighed for i højere grad at redde sig ud af det, efter de har stoppet tapering, frem for at sige, nu stopper vi også tapering, fordi vi tror, at... Så til mit spørgsmål, om du har tillid eller ej, det lyder som et ja. Det er som udgangspunkt et tillid, ja. Men i høj grad, det vi kigger på, det er, hvad markedet forventer, og hvad centralbanken kommunikerer. For det ene ting er tillid til centralbanken. Hvis markedet tager fejl i forhold til centralbanken, så har det jo markedsreaktion i forhold til markedet. Det har det. Markedet. Masser af reaktioner i løbet af også den her uge har der i hvert fald været ude på markederne, men uanset om der er bekymring, om der er ragnarok eller katastrofer i forud, ja, så skal vi jo altså på en eller anden måde placere vores penge, hvis man vil være med i det her investeringsgame, og det vil vi gerne. Så Otto, lad os prøve at sådan gøre det konkret, hvordan man sådan kan komme igennem sådan en periode her, hvor der er måske lidt mere usikkerhed, og også se ind i sådan et par år, hvor at mange i hvert fald taler om, at afkastene bliver lidt lavere, end vi har været vant til gennem mange år. Hvor vil du sådan sætte ind, hvis vi starter sådan regionalt? Altså på kloden, hvor vil du plukke aktier? Hvis vi starter i helikopteren først og fremmest, så det der er fællesbetegnelse på det, vi gør, og det vi fokuserer meget på, det er jo kvalitet. Og kvalitet er mange ting, men i høj grad driftskvalitet at sige, jamen, hvor kan vi finde virksomheder, som har en stærk forretningsmodel i dag, men også om 5 og 10 år. Det er ligesom det, der gennemsyrer hele vores opskrift på at vælge aktier. Som udgangspunkt har vi ikke nogen præferencer i den allokering, når vi ser på, hvor enkel aktien er. Det er i høj grad vores søgen efter aktier, der definerer, hvor er det, vi kan have vores eksponering. Så det er ikke sådan, at vi siger, nu vil vi rigtig gerne have nogle amerikanske aktier. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle amerikanske aktier. Vi vender rundt og siger, hvor er det, vi har den type af kvalitet, vi skal have fat i. Og hvis der så er en overrepræsentation af amerikanske aktier, jamen så er det amerikanske aktier, vi har til en vis grænse, fordi selvfølgelig har vi en risikoramme eller en risikostyring omkring vores aktieportefølje. Så vi har i høj grad vendt den rundt og kigger på fundamentalerne i selskabet frem for, om en region kommer til at klare sig. I går ned fra op, kan man sige det på den måde? Ja, det kan man. Så lad os høre, hvad der er, I plukker sådan lige for tiden, eller i hvert fald har øje på. Altså det er jo klart, at med den risiko, vi har, og aktiemarkedet som helhed, så fylder USA meget. Det er over halvdelen af vores portefølje. 15-20% er Europa og resten af Asien. Så vi har en regionsfordeling, som rent risikomæssigt minder om benchmarket, men hvor vi på selskabsniveau er meget, meget aktive. Så fordi Apple er det største selskab i det amerikanske indeks eller i globalt aktiemarked, så skal vi ikke have Apple. Det er ikke sådan, at vi skal have den, fordi den er i benchmarket den største. Vi kan sagtens vælge Otis, som stort set ikke vægter noget som helst i benchmarket, og tage en 3% vægt i den. Så vi er ikke begrænset i forhold til selskaber, men i forhold til risikoen. Så hvis vi skal være konkrete i forhold til selskaber, altså, noget af det, vi har været mere eksponeret mod, end vi er i dag, det er europæiske banker. Vi har skaleret ned i vores europæiske bankeksponering. En af de selskaber, vi har i Europa, ikke nødvendigvis rent bank, men i højere grad også kapitalforvaltning, det er schweiziske Julius Baer. Ja, som vi Rigmandsbank, har. Som vi plejer at kalde den. Ja, altså en stærk position inden for et af de områder, som i finans er i vækst, kan man sige, at kapitalanbringelse og forvaltning af kapital er noget af det, som de er stærkt. Det er jo altså aktieforretning, jo. Det er jo det, du selv er. Den er en smule større end en formuepleje, men det er rigtigt. Jamen, de er klar til, at det er jo bæremarkedet altid, som de siger. Oh, ja. Den hedder BAER, som tickerkode, og den handler i Schweiz på børsen der. Altså, så der kan man selv lige gå ind og kigge, hvis man vil have BAER, Julius Baer. Det er jo ikke så lang tid siden, at der var nogle af de her schweizerbanker, blandt andet, som fik nogle gigantiske bøder af Europa-kommissionen, fordi at de havde lavet urent trav. De taler simpelthen sammen i krone. De laver prisdannelse, karteldannelse på, når de handler valuta, eller har gjort i hvert fald. De har i hvert fald lige fået en bøde for det. UBS, tror jeg, var en af dem, og Credit Suisse var også nævnt, men gik ikke med til at betale upfront. Der var nogle sager, der skulle køre lidt længere med Credit Suisse, tror jeg, det var det, på den måde. Hvad tænker du om, når sådan noget sker, og jeres forhold så til sådan en schweizisk bank her? Jo, men det er klart, uanset hvilken selskab eller hvilken type selskab er inden for sektorer og industrigrupper, så vil der være et ESG-aftryk. Når man taler ESG, så er det oftest meget med en bordplatform, der skal brydes op, eller alle mulige andre ting, som falder ind for os. Men det er i høj grad også governance og forretningsgange og anstændig opførelse i forhold til virksomhedsdrift. Og der må vi konstatere, at inden for finans er der også stadigvæk en del tilfælde i forhold til, som du siger, urent trav, aftaler og forkerte risikohåndtering, også med Credit Suisse, når vi så med den amerikanske hedgefond. Så det er i vores fundamentale analyse, der er ESG en vigtig del i forhold til at kvantificere kursmål. ESG er ikke en afkastparameter i vores optik. Det er ikke sådan, at fordi man tager en ESG-risiko, at du så kan få et højere afkast. ESG er en risikokomponent. Så det er en komponent, du skal kompenseres for. Og i vores erfaring, så er det meget, meget sjældent, at man bliver kompenseret korrekt for ESG-risiko. Altså, der er en asymmetrisk profil i det her, at jo højere ESG-risiko du har, jo mindre upside får du et eller andet sted. Så du skal alt andet lige straffe din virksomhed hårdere, hvis den har et ESG-aftryk. Vi kommer ikke udenom, at alle selskaber har et ESG-aftryk. Vi kan ikke finde et selskab, der ikke har et aftryk. Vi skal bare kvantificere det, og vi skal straffe selskabet i vores måde og sætte kursmålet på, hvis det er, at det er et ESG-niveau, som er stigende. Er det uacceptabelt, så går vi selvfølgelig udenom det. Og retfærdighedsvis, så skal det selvfølgelig også nævnes, at det var ikke kun schweizerbankerne, det var også, jeg tror, det var Royal Bank of Scotland og HSBC, der også og Barclays blev også nævnt i den der sag. Altså, det er jo sådan lidt et bredt fænomen. Men Otto, lige præcis det her med at tale ESG, det er jo virkelig svært, og I kan jo ikke sidde og gå ned og kigge på hver eneste medarbejder i en virksomhed. Og det er jo tit enkelte medarbejdere, der sidder på et eller andet, ja, nu er det så et valutaflow her i det her tilfælde, og hvis man kan få en eller anden større bonus ved at få skaffet nogle bedre priser, så kan der godt være, at der sidder nogle brødne kar et eller andet sted. Altså, det er jo meget svært at forholde sig til den slags. Det er utrolig svært på medarbejderniveau at gå ned og sige, her har vi en problematik med en medarbejder. Men det, vores opgave er, når vi kigger på selskab, det er at se på forretningsgangen. Se på de risikorammer, der er sat op, de processer, der er sat op i forhold til nu blandt andet med rentefastsættelse. Hvordan er de? Er det nogen, man kan udnytte i forhold til bonustildeling? Altså, er der et sammenfald mellem medarbejderens, ledelsens KPI og vores langsigtede interesse i selskabet? For det er klart, hvis alle medarbejdere har en kortsigtet interesse i at optimere forretningen, og vi som langsigtede investorer gerne vil se selskabet være markedsledende om 10 år, så er det nødvendigvis ikke det selskab, vi skal være i, fordi en kortsigtsoptimering er ikke nødvendigvis særlig positiv for en langsigtede investor, eller en langsigtede investor. Så derfor er der rigtig meget arbejde i forhold til og se på forretningsrammen i de her selskaber, vi kigger på. Og interessant er det altså for jer at kigge på Julius Baer, den schweiziske bank. Otto, lad os hoppe videre til en af de andre. Otis har du også nævnt, så nu har vi allerede haft to på banen. Ja. Er der mere, vi skal udfordre omkring Otis, eller kom vi godt omkring den i starten af udsendelsen? Ja, altså, jeg tror også, jeg har nævnt den tidligere, men og nu er det jo ikke, de selskaber, jeg nævner, er ikke i købsalbefalinger. De kan være solgt i morgen i vores portefølje, men det er selskaber, vi har i vores portefølje, og derfor også i hvert fald tidligere har haft et positivt syn på. Otis er jo lidt illustrationen af det, vi rigtig godt kan lide i forhold til langsigtet drift. Altså have noget, som har en stærk indtjeningsprofil, som har en stærk markedsposition, som har et højt afkast på den investerede kapital, men samtidig med, at det her afkast på den investerede kapital, det ikke svinger særlig meget, fordi du har et dybe voldgrav omkring forretningen. Det kan vi rigtig godt lide. Og jo mere vi kan få, det er jo bedre andet. Men det er jo nu taler du ESG, det lyder flot alt det der, men det er jo også et eksempel på et oligopolistisk marked. Altså, har de nogen problemer med det? At konkurrencen er for lav? Det er klart, nu nævnte vi, Kona er jo en af de største konkurrenter. Der er 6 spillere i verden inden for det her område, og det er klart, kapitalkravene til at komme ind på det her marked er forholdsvis store. Ja. Så det sætter en naturlig barriere i forhold til, hvor mange kan deltage. Altså, det er omfattende i forhold til kapitalen, i forhold til udvikling, men det er jo ikke sådan, at vi sådan rent lovgivningsmæssigt har en udfordring, når vi har 6 spillere, som konkurrerer om det samme. Det er klart, hvis du har en spiller, som har hele markedet, så har du en situation, hvor prisdannelsen måske ikke fungerer, som den skal. Her har du trods alt konkurrence også på servicebenet. Altså, du kan have ekstern service, som ikke er en del af det, som Vestas blandt andet også. Og to, vi skal videre til den næste aktie. Anthem. Hvad er det, vi har med at gøre her? Jamen, hvis vi tager til USA, så har jeg to med. En af Anthem, som er et af de største sådan, sundhedsforsikringsselskaber i USA. Altså, hvor virksomheder kan forsikre medarbejdere i forhold til det, vi kender i Danmark som en almindelig sundhedsforsikring. ANTM er tilkendegivet, hvis man lige skal slå den op, mens vi taler her. Ja, ja. Og det er jo altså det er jo et mellemled, og hvor vi ser vækst i antallet af forsikrede. Vi ser i forhold til, de har jo også bagudrettet i forhold til medicin, i forhold til hospitaler, muligheder for at tilpasse omkostninger og hele tiden sørge for, at man er optimalt placeret som, sådan i anførselstegn, grossist i forhold til den amerikanske sundhedsmarked. Det er jo lidt et andet marked end det, vi ser i Europa og i Danmark, hvor man selv skal sørge for at forsikre sig i forhold til, hvad der måtte ske fremadrettet med hospitalindlæggelse og tilskud til medicin og alt muligt andet. Og der har vi altså en af de her selskaber, som er ret store i den amerikanske verden og i et marked, der vokser ganske fornuftigt. Vi mener, den er ikke billig, den er fair prisværdsat i øjeblikket, men i forhold til nogle af konkurrenterne, ser den faktisk forholdsvis attraktiv ud på værdiansættelsen. De har et omkostningsprogram i gang, som er medvirkende til at understøtte indtjeningen, ud over den normale vækst, kan man sige, der er i deres indtjening. Og sidst, men ikke mindst, en del af den indtjening, de får, eller meget stor del af den indtjening, de får, kører de tilbage til aktionærerne gennem blandt andet aktietilbagekøb. Så man har et positivt momentum, både på driften, men i høj grad også i forhold til kapitalallokering. Så Anthem, ANTHIM, sådan stager man til selskabets navn, og tickerkoden er altså ANTM. Den handler på New York Stock Exchange, hvis man vil kigge på den selv. Og altså, det er jo, som du siger, et virkelig anderledes marked derovre, når vi taler sundhedsforsikringen, end det er herhjemme i Danmark. Og man hører altid en masse skøre historier om, at så kan man alligevel ikke få nogen præmier udbetalt. Altså, jeg synes, det har sådan lidt dårligt ry, det der sundhedsforsikring i USA, men det er måske bare mig. Jamen, der er ingen tvivl om, at når vi ser på det amerikanske system, og det har politikerne også set på gennem årtier i forhold til at forsøge at transformere det mod, måske i højere grad, afhængig af hvem der sidder i præsidentstolen, i forhold til et mere europæisk lignende system. Og det er klart, at USA's problem, eller et af USA's problemer i forhold til sundhedsvæsenet, er jo netop inflationen i omkostningerne. Altså både til medicin og i forhold til hospitalvæsenet, at omkostningsbyrden her er ret stor. Men det vi ligesom ser i forhold til amerikansk system, det er jo, at de her sundhedsselskaber, MCO'er, som man kalder det, i højere grad fremrettet vil være en del af løsningen, for der vil være en transformation over tid i USA også. Men hvor vi kommer til at se de her sundhedsselskaber, eller sundhedsforsikringsselskaber, som en del af løsningen. Forsikringsselskaber er jo, altså det er jo præmieindtægter og udbetalinger, hvor vi som virksomhed skal se, at det som minimum balancerer og forhåbentlig giver et overskud. Og på den anden side forbrugeren, som gerne skulle have en god service og skulle hjælpes i en svær tid, hvor man er udfordret af sygdom eller skal indlægges med brækket ben, eller hvad pokker det måtte være. Og så lige derimellem, så ligger der noget investering jo, og som forsikringsselskaberne, de jo også forsøger at kaste sig ud i. Der kan vi vel også forestille os, at de også får lavere afkast her de næste par år. Jamen, der er ingen tvivl om, at den regulering, som der vil komme, fordi din omkostningsbase stiger, og du har en aldrende befolkning. I midten har du et sundhedsforsikringsselskab, som hvis du blev givet fri, kunne tjene rigtig mange penge, og der ikke var konkurrence. Men der er konkurrence, og der er regulering i forhold til nogle af de her ting, der bevæger sig i forhold til indtægning. Og det kommer der mere, tror jeg. Men jeg tror i højere grad, at vi ser det her som en del af løsningen fremadrettet for at optimere, kan man sige, det amerikanske sundhedssystem. Ja, jeg ved ikke, om du misforstod mig der, men jeg var inde på sådan, ligesom at forsikringsselskabet selv jo ligger og investerer. Altså, det er jo også en vigtig del af deres indtjening, og der kan vi vel også forestille os, at de får lavere afkast, hvis markederne sådan generelt kommer til at give lavere afkast. Det er rigtigt. Altså, i forhold til markedsafkastet, ja. Yes. Okay, lad os, vi skal til sidst til noget ret interessant også. Det er en begravelses forretning, bedemandsforretning, eller hvad har vi med at gøre her, og den sidste aktie, du har taget med til os? Jo, men det er en børsnoteret bedemandsforretning, ikke særlig mange kender den. Det er et selskab, der hedder Service Corp International, SCI hedder den, og det er jo i bund og grund en sammenslutning af rigtig mange mindre begravelsesforretninger eller bedemandsforretninger, som er børsnoteret. Så hele proceduren omkring begravelsen, gravsteder, kirkegårde, vedligeholdelse, drift, er noget af det, som indgår i deres drift. Det er jo et selskab, vi har haft i en del år. Den har kørt ganske fornuftigt i år. Men det er det selskab, hvor den her type af stabilitet, lidt som Otis, at den typen af stabilitet vil vi rigtig gerne have i vores aktieportefølje. Og kan vi samle sådan noget op på en attraktiv værdiansættelse, så er det med at gøre det. Sådan en ret mobil form for investeringsallokering, må man sige. Ja, men det er jo desværre et forhold, vi alle skal tage stilling til på et eller andet tidspunkt. Og der dør 7-8.000 amerikanere om dagen, og det gør der altså kontinuerligt. Vi ser et større budget i forhold til begravelser. Vi ser også, og det er jo apropos forsikring, en del af deres forretning også, at jamen, sidder man som ægtepar, den indfalder bort, så kan man placere kapitalen hos selskabet, sådan til du, hvad skal man sige, er forberedt på den dag, hvor du selv skal samarbejde. Man kan indbetale på forhånd. Ja. Så den præmieindbetalelse kan man kigge, er noget, de bruger til også at investere, blandt andet i markedsafkast. Og det er det cykliske element i forhold til forretning. SCI, altså en aktie, som vi også har kigget på, Aarhus Formuepleje. Lars Svendsen, er der nogle af de her aktier, som Otto har bragt på banen, som du tænker, det lyder som et dit? Ja, altså, ham der Otis, det er en glimrende branche, så længe der ikke er nogen monopolmyndighed eller andre, der går ind og giver dem et ordentligt klap med en hammer, ikke? Og vi fik jo solgt ThyssenKrupps historie, så han forsvandt på markedet. Så det er jo den, men jeg vil sige, det er Anthem der. Han har jo, så jeg lige her, en børsdi på 101 milliarder dollar. Altså, det her er knap to gange AP Møller, ikke? Og ham her, Apple, nu er oppe på 2900, så der er der plads opad, hvis det er dem, de konkurrerer med. De har 44 millioner kunder. Men Otis, altså, lige præcis Otis, fordi der er en lytter, der stiller spørgsmål herind, fordi der er en lytter, der har været inde og kigge på regnskabet, ser det ud til, og siger, at der står en egenkapital på 3.284 i 2020 med et minus foran. Hvorfor er det en sikker investering? Hvorfor er det et sikkert firma, Otto? Gigantisk stor negativ egenkapital. Nu kender jeg ikke den negative egenkapital, må jeg sige, på regnskabet. Altså, Otis er jo et spin-off. Den blev børsnoteret her sidste år i april måned, mener jeg. En del af det, der er transformationen fra spin-offet, er skatteforholdene i selskabet. Altså, du kommer fra en integreret amerikansk virksomhed til nu at være selvstændig virksomhed. Og der kommer til at være noget skat, som skal tages hånd om. Men vi ser altså, når vi er tilbage til driften, og når vi ser skatteforholdene, som vi også mener er bestemt håndterbare fremadrettet, så ser vi jo driftselementet på lang sigt som værende det mest positive i Otis. Så fik vi lige den del med. Lars Svendsen. Jeg vil sige omkring det der med sundheds. Altså, den gamle Buffett har jo været ude med alle sine virksomheder, det har prøvet, jeg ved ikke engang, hvad det er helt endt med, at de vil jo lave deres eget sundhedsforsikringsselskab, fordi priserne er så høje. Mm. Han gik sammen med Amazon og en anden en. JP Morgan. Var JP Morgan? Ja. Blev det til noget? Nej. Den døde? Ja. De kunne ikke heller få det til. Og det viser måske også noget problem med at gøre det, men at altså, det er virkelig en dyr affære for dem, jo, for virksomheden. Og så sagde vi har så mange ansatte, kan vi ikke selv lave det på en eller anden måde? Og det, den døde så der, men der må man se. Ja, ja, de skal have fat i SCI. Nå, det er en anden snak. Lars Svendsen, du lovede også, at du lige ville komme omkring Trifork og se, hvad der skete, mens vi stod og talte. Ja, der er ikke umiddelbart nogen nyhed, jeg kan se, men de havde sendt ud her begyndelsen af december en nyhed om, at de havde solgt ud af en virksomhed, som bare den underrettede Dawn Health. Man skal lige huske omkring den virksomhed, det er en af de årsager til, de er meget dynamiske, alt det der. Men de har jo den der med, at de har en hel masse, kan man sige, sådan lidt venture-agtige ting, de er med i. Og så sælger de dem, eller også bliver de opskrevet, eller jeg ved snart ikke, hvad de gør ved dem. Og det gør, at ligesom, det, altså ligesom sig, normalt skriver vi på virksomheder, der har et salg og en indtjening. Men de der sidegevinster, de vejer ufattelig meget i deres regnskab. Det skal man huske som investor, inden man bliver vild i øjnene og siger, at det er en fantastisk virksomhed. Så skal man lige huske, at der er en sådan en lidt fra tid til anden indflydelse der, som er meget, meget tung. Der er ikke nogen udenbart nyhed, jeg kunne se, som skal ramme ham i dag. Men nogle gange sker der jo ting på markedet. Det gør der jo. Men altså en optur for Trifork fra morgenstunden af, i hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget den holder. Ja, han er med 4,6 nu, 2,72. Den optur kommer helt tilbage. Han kom ud på 190 eller 195, da han gik på børsen. Det er jo ikke engang andet halvt år siden. Det har været en fin aktie. Det må man sige. Otto Friedrichsen, lige her til sidst, så tænker jeg, at vi skal bare lige runde sådan og kigge lidt fremad det her med sådan flotte tocifrede afkastgrader, som I altså har leveret i Formuepleje her i år til jeres kunder med et total foran endda. Kan det fortsætte også ind i 2022? Altså, hvis vi overordnet set, så tror jeg stadigvæk på positiv aktieafkast. Jeg tror på, at når vi ser ind i 2022, så er der tre temaer. Det ene, det er normaliseringen her, som vi kommer til forhåbentlig at se igennem 2022, at vi kommer ud på den anden side i væsentlig grad. Vi kommer til at leve med covid, men vi kommer til at i højere grad se en normal hverdag, normal vækst. Vi kommer til at se en gradvis normalisering i forsyningskæderne. Vi kommer til at se et forhold i forhold til inflation. Og det sidste punkt, det er så centralbankerne. Altså, hvordan kommer centralbankerne til at agere i det her stemningsskifte, vi ser i øjeblikket på konjunkturen, hvor vi kommer fra en meget høj vækst ud af recessionen sidste år til en mere moderat vækst. Stadigvæk fornuftig og robust i en historisk sammenhæng, men hvordan kommer centralbankerne til at agere i en verden, hvor knapheden begynder at kunne blive en udfordring? Mm. Så hvad er et realistisk afkast under det scenarie? Jamen altså, det er optimistisk lige på den gode side af 10% og formentlig i niveauet lige under. Altså, det er jo noget, som kommer til at afspille sig, tror jeg, i forhold til, hvad indtjeningsvæksten bliver fremadrettet i højere grad. Det, der er udfordringen, det er de underliggende faktorer. Så selvom vi ser et positivt aktieafkast på indeksniveau og et fornuftigt aktieafkast i historisk sammenhæng, så tror jeg stadigvæk, der kommer til at være betydelige bevægelser på forskellige faktorer, forskellige grupper i aktiemarkedet, drevet blandt andet af renter og centralbanker. Vi holder dig op på det, og det gør vi selvfølgelig igen til næste år, hvor du garanteret også besøger os. Lige her, der skal jeg sætte et punktum, fordi tiden er løbet fra os. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, Lars Svendsen og Otto Friedrichsen. Tak, fordi I var med mig her i studiet. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.